Het sprookje heet De Indische Waterlelies. Maar voordat ik je het verhaal ga vertellen, moet ik je eerst even zeggen dat waterlelies prachtige witte bloemen zijn die drijven op het water. In India groeien ze veel, die waterlelies. Maar hun kleur is daar blauw. Hoe zijn die bloemen daar gekomen? En hoe komt het dat ze blauw zijn? Ja, dat wou ik je nu juist gaan vertellen. Lang, heel lang geleden was er ergens in dat oude India een geweldig groot bos. Er woonden allerlei vogels en andere dieren en de hele dag was er dan ook veel leven en vertier in het woud. Maar als het donker begon te worden, verstomden de geluiden en werd het heel stil en geheimzinnig in het bos. De krekels begonnen opeens weer te tjilpen, de vogels zongen weer en het leek wel of het hele bos, na een korte slaap, weer wakker was geworden. Twee kaboutermannetjes, Ratja en Patja, kropen verschrikt uit de holle boom waarin ze woonden. Kom eens hier, Patja. Ja? Kijk eens om je heen. Er is een wonder gebeurd. Ja, er is een wonder gebeurd. Het hele bos is wakker. En dat midden in de nacht. Weet je zeker dat we niet te dromen? Natuurlijk weet ik dat zeker. Ik heb net nog mijn bolletje gestoten tegen een lelijke gemene tak. En hier zit de bult voor mij. Ja. Je hebt gelijk. Dat is geen droom. Oh, ik heb zo'n gevoel dat er vannacht heel rare dingen zullen gebeuren. Ja, ik heb ook een heel naarbibberig voorgevoel. Weet je dat? Ja, stil, stil. Kijk daar eens. Waar? Vlak naast die oude eik, achter het vijvertje. Daar staat iemand. Daar staat een vrouw. En wat voor een vrouw? Kijk eens naar die lange neus. En kijk eens even naar die wilde haren. En kijk eens naar die vurige ogen. Oh, Patja, ze lijkt wel een heks. Ze is een heks. Luister maar eens naar haar stem. Durf jij erheen? Je bedoelt... Ja, durf jij naar haar toe te gaan? Durf jij met haar te praten? Kijk eens, dat zou ik natuurlijk kunnen doen, maar... Nou, maar ik durf wel, hoor. Ik heb altijd wel eens willen praten met een echte heks. En hier is er nou eentje. Nou, kom mee, Patja. Nee, zeg, nee. Ga jij maar alleen. Ik ga terug naar de holle boom. Ik heb ineens zo'n slaap gekregen. Nou, goed. Dan ga ik zonder jou. En daar ging het kleine, moedige manneke Ratja. Pas toen hij vlak bij de heks was, kreeg ze hem in de gaten. Ze hield onmiddellijk op met haar gezang en keek de kabouter verwonderd aan. Wie ben jij? Ik ben Ratja, de kleinste kabouter van India. En ik wou zo graag even met u praten. Ik heb nog nooit een echte heks ontmoet. Manneke dat ik ooit heb gezien. Ja, hè? Ja. Maar bent u echt? Ik bedoel, bent u werkelijk een heks? Let maar op, manneke. Wacht maar eens af. Jij hebt me horen zingen, hè? Ja. Dat heb ik gehoord. Dat is mijn toverzang. Daarmee kan ik doen wat ik wil. Oh, ja? En vannacht gaan er vreemde dingen gebeuren, klein manneke. Oh. Oh, maar wat dan? Wat gebeurt er? Stil, kereltje, stil, niet meer vragen. Let maar goed op. Meteen begon de heks te zingen. En het was net alsof het hele bos luisterde. Ook de kleine Ratja, die helemaal niet bang was voor de griezelige oude vrouw, was op een steen gaan zitten om te luisteren naar het lied van de heks. Even later, toen de heks ophield, zei Ratja... U zingt heel mooi, hoor mevrouw. Of liever gezegd, het is niet mooi. Het is eigenlijk alleen maar een beetje geheimzinnig. Ja, dat is het. Het is echt een toverlied. Ah, oh, jij bent een slim kaboutertje. Maar je hebt gelijk. Ja, hè? Mijn lied betovert iedereen. Oh ja? En vannacht heb ik heel bijzondere plannen. Oh ja? Wat gaat u dan allemaal doen? Kan je je geheim bewaren? Oh ja, soms wel. Straks komt de maanvee met al haar sterren. Dat zijn allemaal feeën. Die komen op mijn gezang af. Ah, ze zullen dansen, kaboutertje. En kan ik dat dan ook allemaal zien? Natuurlijk, klein kriebelmanneke. Jij zal zien hoe sterk mijn toverkracht is. En toen, terwijl de heks opnieuw begon te zingen, viel er een heldere manenstraal op de vijver. Het was net of er plotseling allerlei zilveren druppels rondspatten als glinsterende vonken. En overal, waar een manenstraal het water aanraakte, kwamen er ontelbare feeën tevoorschijn, de een al mooier dan de ander. Kabouter Ratja kon van verbazing geen woord meer uitbrengen. Met grote ogen keek hij naar alles wat er gebeurde. Pas toen de heks een ogenblikje ophield met zingen, durfde hij weer te spreken. Wat is dat prachtig allemaal! Het lijkt wel een sprookje. Het is een sprookje. Alles is betoverd door mijn stem. Hoor je die muziek? Dat zijn de kikkers uit de vijver. Kijk, daar zitten ze, onder die bomen. Ja, nou zie ik ze ook. Och, wat spelen ze leuk. Ik heb ze een trompet gegeven en een bas en een gitaar. Wonderkikkers zijn het, met wonderinstrumenten. Luister, kabouter, luister. En kijk nou eens naar die vogels. Zulke heb je nog nooit gezien. Oh, en daar dansen de feeën en de elfjes. Ze dansen allemaal verschillend. Ja, op de bladeren van de waterlelies. De maanvee is er ook bij. Kijk, daar gaat ze. Met dat stralende kroontje op haar hoofd. Ja. Oh, maar wat doen ze nou? Kijk nou eens naar die koninginheks. Ze wenkt met haar handje. Ja, dat is het teken dat het feest afgelopen moet zijn. Ja, straks is het ochtend, jammer genoeg. Kunt u daar nou niks aan doen? Kunt u het feest niet langer laten duren? Dat kan ik niet, het spijt me genoeg. Maar ik zal je laten zien dat ik bijzonder machtig ben. Zie die twee kleine feeën? Die daar, vlak bij de berkenboom? Juist. Zij dansen het mooist van allemaal. Ze zijn de jongste en de mooiste. Ik zal ze betoveren, zodat ze blijven doordansen, ook al is de nacht voorbij. U kunt prachtig toveren, heks. Dat heb ik wel begrepen. Maar waarom laat u die twee kleintjes nou hier dansen? Dat zal je zo wel zien. Ik zal de zon vragen om mij iets van die veetjes te geven. De zilverglans op hun haren. O, majesteit van het licht. Neem met uw vuurstralen de glans van die veetjes weg. En verver mijn haren mee. Mijn wilde, grijze en smerige haren. Maar wat ze vroeg, kreeg de heks niet. De heks bleef net zo lelijk als ze altijd al geweest was. En toen werd ze kwaad. Zo kwaad, dat ze de twee dansende veetjes dadelijk veranderde in bloemknoppen. Bloemknoppen die op grote bladeren in het water dreven. Kabouter Ratja schrok ervan. Oh, maar heks, wat hebt u nou gedaan? Ik vond die kleine meisjes nou net zo aardig. Die bloemen zijn mooi, dat is waar, maar die vinkjes... Hou je maar stil, kabouterkeeltje. Elke nacht om 12 uur zal ik er weer 2 veetjes van maken. Dan kunnen ze weer een paar uur voor me dansen. En dan kun jij komen kijken. Maar als de ochtend komt, tover ik ze weer om in waterlelies. De zon, die alles gezien had, was er bedroefd om. En wist maar 1 manier om de 2 kleine veetjes te troosten. De zon stuurde een beetje blauw van de hemel. En zo zijn ze ontstaan, die prachtige bloemen. En nu weet je ook hoe het komt dat in India de waterlelies blauw zijn. Wij dansen en zweven, ons verdere leven, maar alleen als het nacht is en het maanlicht zo zacht is, want is het weer ochtend en zonneschijn, dan moeten we lelies, waterlelies, moeten de blauwe lelies zijn. In het verre Perzië dragen de mensen lange witte kleren die de brandende zon tegen moeten houden. Je vindt er prachtige paleizen en kerken en bijna al die gebouwen hebben een dak in de vorm van een tulpenbol. Waarom nu juist een tulpenbol, zul je vragen? Dat zou eigenlijk meer bij ons land passen dan bij Perzië, want wij hebben immers grote tulpenvelden. Ja, dat is waar. Maar als je even wilt luisteren, dan zul je merken dat die tulpen toch wel iets te maken hebben met dit verhaal. Het is zoals dit liedje zegt. In lang vervlogen jaren leefde er eens een vorst die in een prachtig paleis woonde, omringd door een fraaie tuin, waarin een tuinman dag en nacht aan het werk was. Toch genoot de vorst niet erg van zijn tuin, want hij maakte veel verre reizen en kwam soms maandenlang niet thuis. Maar als hij dan na lange tijd weer zijn paleis betrad, moest alles er prachtig uitzien. Op zekere dag, toen de vorst al 3 maanden op reis was geweest, kwam er een paard aandraven met een boodschapper op zijn rug. Hé, een ruiter. Dat zou best eens een boodschapper kunnen zijn van mijn heer en meester. Ja, mijn ogen bedriegen mij niet. Het is Hoesijn, de ijlbode. Kom toch verder, goeie vriend. Gij zijt welkom. Dat moet u bekend zijn. Natuurlijk weet ik dat ik welkom ben in dit gastvrije Parijs. Gegroet, heer tuinman. Ik breng u de groeten van uw heer, de vorst Ali Bruha Sidonia. 1000 maal dank, boodschapper. Ik breng u een bericht van onze vorst. Hij heeft in een ver land een vrouw gevonden. Aha, dus hij gaat trouwen. Ja, heer tuinman. Een verheugend bericht, nietwaar? Zeker, zeker. Maar dat is toch niet een bericht voor mij alleen? Natuurlijk niet. Dit moet het hele volk weten. Maar voor u heb ik een opdracht van de vorst. Over 3 dagen komt de vorst met zijn jonge bruid naar het paleis terug. Dan moet het paleis prachtig versierd worden. En de tuin nog mooier zijn dan ooit. De tulpen moeten bloeien. Wat zegt hij daar? Moeten de tulpen bloeien? Maar dat is onmogelijk. Kijk eens naar die kale velden. Het is al november. De tulpen zijn al een 30 jaar uitgebloeid. Het zal nog maanden duren voordat de eerste stengels weer boven de grond komen. Ai... Wat een ramp, wat een vreselijke ramp. Dat kan me mijn hoofd kosten, boodschapper. En terwijl de hele hofhouding ijverig aan het werk ging om het paleis te versieren voor het feest, liep de arme tuinman handenwringend rond. Wat moest hij beginnen? Hoe kon hij de tulpen laten bloeien? Nu woonde er, niet ver van het paleis, een vriendelijke tovenaar. Een fakir, die het in de toverkunst heel ver had gebracht. Hij was de enige man in het grote Perzische Rijk die uitkomst zou kunnen brengen. De tuinman stuurde zijn knechtje naar de fakir om te vragen of hij soms een oplossing wist en of hij ook niet even naar de paleistuin zou kunnen komen om te helpen. Lang voordat het knechtje weer terug was, daalde er een vliegend tapijt in de tuin. De fakir stapte eraf en rolde het kleedje netjes op. Wel, tuinman, wat is er aan de hand? Je kijkt zo somber. Is dat zo'n wonder? Mijn vorst wil bruiloft vieren. En nu moet de tuin er prachtig uitzien. Nou, dat is toch zo moeilijk niet? Bedankt dat je goede tuinman bent. Het ziet er hier altijd prachtig uit. Ja, maar mijn heer wil tulpen in zijn tuin. En dat kan natuurlijk niet in november. Oei, oei, oei, oei, dat is lelijk. Dat zou je wel eens je hoofd kunnen kosten. Zegt u alsjeblieft niet van die nare dingen, beste fakir. Daar kan ik niet tegen. Vertel me liever wat we moeten doen. Luister, goede vriend. Ik wil je helpen. Maar ik kan je nog niet zeggen of het lukt. Want dit wordt de moeilijkste tovertoer die ik ooit in mijn leven heb moeten uitvoeren. Waar zitten de tulpenbollen in de grond? Hier. Hier voor de paleistoren bloeien in het voorjaar altijd de gele tulpen. En ginds voor de andere toren, daar bloeien dan de rode. Let op. Dan pak ik nu de fluit. Ik zal proberen de tulpen met mijn muziek te wekken. Er gebeurt nog niets. Het is vast een mislukking. Ik ben bang dat... Oh, maar wat is dat? Daar komt iets boven de grond uit. Een gele tulp. Ja, drempel, daar komt de gele tulp tevoorschijn. Het is niet te geloven. Een heel veld van gele tulpen. Ze groeien en groeien. Oh, wat prachtig. Zulke mooie bloemen heb ik nog nooit in mijn tuin gehad. Het is een wonder, beste fakir. Ja, ik ben de zwarte kunst nog niet verleerd, merk ik. Een leuk grapje, beste tuinman. Een grapje? Het is een wonder. Ja, wonder boven wonder. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Ja. Maar ik ben nog niet klaar, beste man. Ik vlieg nu met mijn snelle tapijt even naar de andere toren om daar nog wat rode tulpen uit de grond te blazen. Als je het goed vindt. Oh, maar natuurlijk. Daar gaat hij weer. Door de lucht. Wat een knappe fakir. Daar gaat hij voor het venster van de andere toren zitten. Ik ben benieuwd of het aan de andere kant ook lukt. De muziek klinkt in elk geval mooi, dat staat vast. Oh, wacht eens, zie ik daar al iets? Ja, warempel, daar heb je de rode tulpen ook al. Het is gelukt. Ja, het was gelukt. Alleen... Terwijl de fakir in de ene toren op zijn fluit blies, zakte de tulp bij de andere toren weer in de grond weg. En daarom vloog de fakir onmiddellijk weer terug om de tulpen aan twee kanten boven de grond te houden. En dat ging zo door tot de dag dat de vorst thuis kwam met zijn vrouw. En, liefste, hoe vind je mijn paleis? Oh, ik had me niet kunnen voorstellen dat het zo mooi was. En zo groot. En wat is het mooi versierd. Ja, dat is ter ere van jou, mijn lieve bruid. Kom, we gaan nog even naar de tuin om te zien of de tulpen al bloeien. Maar dat kan toch niet in november? Lach niet, vrouw. In mijn paleis kan alles. Mijn tuinman zorgt voor de grootste wonderen. Oh, maar daar is de tuin. En er staan tulpen. Inderdaad. Er staan tulpen. En wat voor tulpen. Oh. Zo mooi heb ik ze nog nooit in mijn tuin gehad. Hé, hey, tuinman. Kom eens hier. Edele heer, uw dienaar. De tuin ziet er prachtig uit. De tulpen zijn mooier dan ooit. Het is te veel, heer. Mijn bruid is er ook heel erg mee ingenomen. Je hebt de opdracht goed uitgevoerd. Hier. Deze zak met goudstukken komt je zeker toe. Dank, duizendmaal dank, grote meester, edele heer, machtig vorst, uw naam is groot. Kom, mijn liefste bruid. Maar ik zal het geld geven aan de fakir. De lege beurs hou ik zelf. Als aandenken.